بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. اي خلقو د خپل رب د غضب نه ځان ساتئ، حقیقت دا دے چې د قیامت زلزلہ ډیر هیبتناک سیز دے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. پکم ورستی تاسو هغه زلزله اووینه نو داسې حال بوي چې هر تیور کون کی خزبا د خپل تیر ودن کی ماشوم نه بے خبر شي، د هری حملدار خزی حمل به پریوزی او خلق به درتا بے هوش ښکاری، حال دا چې هغوی به په نشه کې نه وي بلکې د الله عذاب به سدا رنگی سخت وي. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. زین خلق داس دی چې بغیر د علم نه د الله په باره کې بحثونه کوي او د هر سرکش شیطان پیروي کوي، حالانکه دا هغه خو په نصیب کې دا خبره لیکلې شوې ده چې څوک هغه ځان له دوست کوي نو هغه به بی بیلاری کوي او د دوزخ لار به ورته خي. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے خلقو کچری د مرگ نه پس د ژوندون په باره کې ستاسو سو شک وي نو تاسو ته دی معلومه وي چې مونږه تاسو د خاورو نه پیدا کړی یې، بیا د نطفې نه، بیا د وینې د ټوټې نه چې شکل والا هم وي او بې شکله هم، دا درته مونږه ځکه خیو چې په تاسو باندې حقیقت واضح کړو. مونږ چې د کمی نطفې په هکله وغواړو نو د یو خاص وخت پورې د مور په رام کې ساتو، بیا تاسو د یو بچی په شکل کې راوباسو، بیا تاسو پالنه کوو د پاره د دې چې تاسو خپل ځواني ته ورسئ او په تاسو کې څوک لومبه واپس راغوښتل کیږي او څوک بدترین عمر ته رسول کیږي د پاره د دې چې په هر څه باندې د پوهېدو نه رستو بیا نه پوه شي او تو وینې چې ځمکه وچه پرته ده چې کله پرې مونږه اوبه راورو نو هغه اوخوځېږي او رو پسیږي او هر قسمه خسته بوټي راو ټکوي. ذلک بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. دا ټول هرڅ زکه داسې دي چې الله حق دی او هغه مړی را ژوندی کوي او هغه په هر سیز باندې قادر دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې قیامت به خامخا راځي په دې کې هیڅ شک نشته او الله به ضرور هغه خلق را ژوندی کوي کم چې قبرون ته تللی دي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. زيني نور خلق داسي دي جي بغير دا علمنا او بغير دا هدايتنا او بغیر د روخانه کونکی کتابنا پتاو کړي سټ د الله په باره کې جګړی کوي د پاره د دې چې خلک د الله د لارې نه بې لارې کړي. د داسې سړي د پاره په دنیا کې هم شرمندگی ده او د قیامت په ورځ به ورته مونږه د وور د عذاب مزور اوسه کوو. دا ستا هغه مستقبل دی چې ستا خپلو لاسونو ستا د پاره تیار کړی دی کنه نو الله په خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او ځین خلک داسې دي چې په غاړه غاړه د الله بندگی کوي که فائده ورته ورسي نو مطمئن شي او چې څه مصیبت پرې راشي نو واپس وګرځي. دا غو دنیا هم خراب شوه او آخرت هم. دا دې ښکاره نقصان. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. بیا هغه الله پریږدي او هغه چاته آواز کوي چې نه هغه ته څه نقصان رسولی شي او نه فایده. دا د گمراهۍ انتها. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هغه چاته آواز کوي چې نقصان د نفع نه ډیر نږدې دی ډیر بد دی د هغه مولا او ډیر بد دی د هغه ملګری. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد. بشکا د دې برخ با الله تعالی هغه خلق چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل یقینا چې داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بدري نهرونه بهیږي. بېشکه الله کوي هر هغه څه چې غواړي. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير سوک چی دا گمان لري چې الله با په دنیا او په آخرت کې دا هو هیڅ امداد اونکړي نو هغه له پکار دی چې د یوې رسۍ په ذریعہ اسمان ته ورسی او یو سوري وکړي او بیا وګوري چې آیا دا هو تدبیر داسې یو سیز منه کولی شي کم چې دا هو فخ نه دی وكذلك انزلناه آیات بینات وان ان الله يهدي من يريد د دارنګي صفا صفا خبر سره مونږ دا قران نازل کړي دي او بشکا هدايت چې الله چاته غواړي هغه ته کوي ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد بشكا کم خلکو چې ایمان راوړو او څوک چې يهوديان شول او صابيان او نصارا او مجوسيان او چې کم خلکو شرک وکړو د دوی ټولو په منځ کې با الله د قیامت په ورځ فیصله وکړي بشکا هر سیز د الله په نظر کې دی الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آیا تو وینه نا چې الله تا سر په سجده پراته دي هغه ټول څوک چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په ځمکه کې دي نور او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونی او زناور او ډېر انسانان او ډېر هغه خلق هم چې د عذاب مستحق شوي دي او هغه څوک چې الله یې خوار او ذلیل کړي نو هغه لا بیا عزت ورکوونکي څوک نشته بشکا الله کوي هغه څه چې غواړي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد دا دو ډلی دي چې د دوی په میز کې د خپل رب په حق لا جګړه ده په دوی کې چې کوم خلکو کفر وکړو نو دا غوی د پاره د ور جامې پرې کړې شوې دي دا غوی په سرونو باندې با ایشې درې اوبو اچولې کیږي چې دا غي سره به یوازې سرمنی نه بلکې په ګېډه کې دننه حصے هم ولې کیږي او دا غوی د وهالو د پاره با د اوس په نو ګرزونه وي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هر کله چې هغوی ویریږي او د دوزخنا د وتلو کوشش کوي نو بیا به وردکه کړی شي چی اوسا کئی اوس تسوزے دو دا سزا مزا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بشکا بل طرف تا چې کم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل هغه به الله تعالی داسي جنتونو ته ور داخل کړي چې لاندې بطری نهرونه بهيږي هل تبا هغوی دسرو زرو پا بنگلو او ملغلرو سرا خایسته کریشی او داغوی جامعه با در خمو بی و هدو الى الطیب من القول و هدو الى صراط الحمید هغوی تا دا پاک خبری دا قبلولو هدایت اکلیشو او د ستایل شوی خدای لار ورته او خو دل شوا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بشکا کم خلکو چی کفر کړو او چی نن د الله د لاري او د هغه د مسجد حرام د زیارت نه خلق منه کوي کم چی مونږه د ټول خلکو د پاره جوړ کړي دي او په هغه کې د مقامی خلکو او د بهر نه د راتلونکو خلکو حقونه برابر دي دا هوی عمل یقینا چې د سزا مستحق دي او هر څوک چې په دې مسجد حرام کې د حق نه خلاف د ظلم لار اختیاروي هغه ته بمونګه د دردناک عذاب مزه ورسکو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یاد کرے هغه وخت کله چې مونږه د ابراهیم علیه السلام د پاره د دې کور خانه کعبه زه پنخه کړی وو د دې هدایت سره چې زما سره هیڅ سیز مشرک وا او زما کور د طواف کوونکو او د قیام او د رکوع او د سجده کوونکو د پاره پاک ساته وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق او خلکو ته د حج لپاره عام اعلان وکړه چې هغوی تا ته د لرې لرې ځایونو نه پیاده او پوخانو باندې سواره راشي دپاره د دې چې هغه فائدې وویني کومې چې دلته د هغوی دپاره ساتلې شوي دي او چې په یو څو مقررو ورځو کې په هغه څارو د الله نوم واخلي کوم چې ورله هغو ورکړي دي په خپله هم خورئ او غریبانو محتاجو له هم ورکوئ بیا خپل خیرې لرې کړئ اخپل نظرونه پورا کړی او د دې پخوانی کور طواف کړی ذالک ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. داو د کعبې دا جوړول مقصد او الله چې کم حرمتونه قائم کړی دي څوک چې داغه عزت کوي نو دا کار داغه د رب پنس په خپل داغه د پاره ډیر بهتر دی او ستاسو د پاره سری دن کې ساروی حلال کړی شو بغیر د هغه سيزونو نه کم چې تاسو ته خودلې شوی دي نو د بوتانو د ګندګۍ نه ځان ساتئ د دروغ خبرونه پرهیز کوئ یو مخیزی د الله بندگان شئ داغ سره څوک مشری کوي او څوک چې د الله سره شرک کوي نو هغه داسې دی لکه چې هغه د اسمان نه را پریوتو اوس خو به یا مارغان تختوي یا به هوا داسې ځای ته ورغورځوي چې هلته به یې اندامونه ریز مریض کیږي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دادا اصل معاملا پدی ځان پوه کړی او سوچ چې د الله دا مقرر کړی شو نخو احترام وکړي نو دا احترام د زړونو د تقوی په وجه دی. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تاسو ته د دې قربانې د سارونه د یو مقرر وخت پوري د فائدې اخیستلو حق حاصل دی بیا د هغوی د قربانولو ځای هم د دې پخواني کور خواته دی. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دهر أمت دبارا مونږ د قربانۍ یو قاعده مقرر کړی ده د پاره د دې چې د دغه امت خلک په هغه سارو باندې د الله نوم واخلي کم چې ورلا الله ورکړی دي په دې مختلفو طریقو کې مقصد اک یو دی پس تاسو خدای یو خدای دی او هم د هغه فرمان منونکي جوړ شئ او اے نبی صلی الله علیه وسلم زیر ورکړه عجزی کوونکو خلکو لا چې دا هوی حال داده چې کله د الله ذکر واوري نو زړنۍ رپیږي هر مصیبت چې پری راځي نو په هغه صبر کوي مونږ قائموي او کم رزق چې ورلا مونږ ورکړې دي دا غې نه خرج کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. او د قربانی او خان مونږ ستاسو د پاره د الله په نفو شعائر الله کې شامل کړی دي ستاسو د پاره په هغه کې خیر دی پس هغه ودروي او د الله نوم پی واخلی او کله چې د ذبح کول نه ورستو دا غوی ډډی پزمکه ولګي نو دا غینا په خپل هم خورای او په هغه خلکو یې خورای چې صبر کول کې دي او په هغه خلکو هم چې خپل حاجت پیش کړي همدارنګه دا ساروی مونږ ستاسو د پاره تابع کړی دي دپاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ندا غير وخاء الله ترسي او نبينا لكن هغتا ستاسو تقوى رسي هغستاسو دپارا داساروي فده شان سرطابع کرده چه تاسو داغو پا قودل شوی هدایت باندی داغو لوی بیان کرده او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر ورکڑا نیکی کا ان کو خلقلا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور. یقیناً اللہ مدافعت کوی دہاغ خلق دا طرفنا کمو چی ایمان راوڑے دے يقينا الله هيسيو دنيمتنا شكرا خيانت غر سري نفخوي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إجازت ورکلشو هاغ خلقلا چه دچا خلاف جنگ کیگی زكا چه هاغ مظلومان دي او يقينا ان الله داوي بمدد كولو قادر دي. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. دا هغه کسان دي چې د خپلو کورونو نه په ناحقه وویستلی شو. ګناهیې صرف دا وه چې هغوی به ویل زموږ رب الله دی. که چېرې الله خلک د یو بل په ذریعه نه دفع کولی نو د رهبانو خانقاګانې او د عیسایانو ګرجې او د یهودیانو عبادتخانې او د مسلمانانو جماعتونه چې پکې د الله نوم ډېر ډېر اخیستلی کېږي ټول به وران کړی شوي وو. الله به ضرور داغ چا مدد کوي څوک چې داغو مدد کوي بېشکه الله ډېر طاقتور او زبردست دی. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دا هغه خلق دي چې کومنګ ورلا پزمکه کې اقتدار ورکړو نو هغوی با مونځ قائموي زکات به ورکوي د نیکۍ حکم به کوي او د بدۍ نه به منع کول کوي او د ټولو معاملاتو انجام د الله په لاس کې دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اي نبي صلى الله عليه وسلم كچري دوي يعني دا كافران تا دروغ جن گنی نو دا دوی نمخ کی دا نو علیہ السلام قوم آدیانو سمودیانو او دا ابراہیم علیہ السلام قوم او دا لوط علیہ السلام قوم او مدین والا هم خپل رسولان دروغ گنلی دی او موسیٰ علیہ السلام هم دروغ گنلی شوی دی. دا حقنا انکاریانو طول خلکولا ما اول مهلت ورکلو بیا میراونی ول اس اگورا چیزا ما عذاب سنگا وو. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. سمر ډیر خطاکار کلی دی چې هغه مونږه تباہ کړی دی اوس هغه په خپل چتونو باندې پړ مخې پرات دی سمر ډیر کویان شاد شوی دی او سمر ډیر مانای ورانی شوی دی افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور آیا دا خلق پزمک اگر زیدلی ندی چی زرون پوہی والا جوڑ شوی وی او وگون اوری دلو والا جوڑ شوی وی حقیقت دادے چی سترگ نرندیگی لیکن حاغ زرون نرندیگی کم چی پسینو کی دی ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون دا خلق دا عذاب دا پارا تلوار کوي الله به هرگز د خپل وعده خلاف نه کوي لیکن ستا دا رب پنیز یو ورځ ستاسو د شمار مطابق د زرو کالو برابر وی وکاین من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير سمر ډیر کلی دی چاغا ظالمان وو ما اول اویل مهلت ورکړو بیا می راونی ول او ټول به واپس خاص هم مال راضی قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وایا چې اے خلکو زه خو ستاسو دپاره صرف هغه سړی یم چې هغه د سخت وخت د راتلو نه مخکې صفا صفا خبردارونکی وي فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم بیا څوک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو د هغوی دپاره بخانه ده او د عزت روزي ده والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم او سوک چی زمون دا آیاتونو خکتا کولو کوشش کوی هغوی دا دوزخ یاران دی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أن إنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخ کی منگا نیو رسول داسی لے گلے دے او نیو نبی چې دا غسر دا معاملا نوی شوی چې کله هغه ارمان وکړو نو شیطان دا غو په ارمان کې خلل واچوو د غشان شیطان چې کم خلل اچوي الله هغه ختموي او خپل آیاتونه مضبوطوي الله خپو هدي او حکمت والا دی هغه داسې کولو اجازت زکه ورکوي چې شیطان کم خرابي اچولی وي چې داغې نه داغ خلکو د پاره فتنه جوړ کړي د کم خلکو په زړونو کې چې د منافقت مرض دی او زړونه ابناک دي حقیقت دا دی چې دا ظالمان خلک په زد کې ډېر لري تللی دي او چې د علم خاوندان وپېژنې چې دا حق دی ستا د رب د طرف نه او په هغې ایمان راوړي او زړونه یې هغه ته ټیټ شي یقینا چې الله مؤمنانو ته همیشه نیغه لار ښیي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم انکار کون کی خوبا د دې دن په حق لا همیشه په شک کې پراتې وي انتر د هغه وخت پوري چې یا کو پری ناسا په قیامت راشي یا پی دیوی منحوسی ورزی عذاب نازل شی الملک یومئذ للہ یحکم بینهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین په دغه ورځ به بادشاهی خاص د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې فیصله کوي څوک چې ایماندار او نیک عمل وي هغوی به د نعمتونو نه ډک جنتونو ته ځي او چا چې کفر کړی وي او زمون آیاتونه یې دروغ ګڼلي وي داغوی دپاره به رسوا کوونکی عذاب وي والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ او کم خلکو چې د الله په لار کې هجرت وکړو بیا قتل کړي شو یا مړ شو الله به هغوی له خرزق ورکوي او بشکا چې خاص هم الله د ټولو نه خرزق ورکوونکی دی لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ هغه به هغوی داسې ځای ته ورسوي چې په هغې سره به هغوی خوشحاله شي بېشکه الله ښه عالم دی په هر څه او صبرناک دی دا خو دی د هغوی حال او چا چې بدله واخیستله هم هغسې لکه څنګه چې د هغه سره شوي وو او بیا په هغه باندې زیاتې هم شوي وي نو الله به د هغه مدد ضرور کوي بېشکه الله معاف کوونکی او بخښونکی دی ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير دا زکا چې د شپې نه ورځ او د ورځې نه شپه راایستونکی الله دی او هغه هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی ذلک بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير دا زکا چې خاص هم الله حق دی او د الله نه بغیر چې دوی چاته اوازونه کوي هغه ټول باطل دی او بشکا چې الله بالا دست او بزرگ دی الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آيات غورنا چی اللہ دا اسماننا او براوروی او داغے پا وجا زمکش نکیگی حقیقت دادے چی حغا لطیف او خبیر دے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. داغ دی سچ پا اسمانونو کی دی او سچ پا زمک کی دی بے شکا حغا غنی دے او ستائل شوے دے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیات گورے نا چی ہو ستاسو دپارا ہاغا ہر ستابے کری دی کم چی پزمک کی دی او ہو کشتے دیوے قائدے پابند کری دا چی دا ہو پہو کم پسمندر کی چلی گی او ہو اسمان دا سٹن کری دی چی دا ہو دا اجازت نا بغیر پزمک را پریوتی نشی. حقیقت دادے چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربانه او رحم کوونکی دی. وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. دا خو هم هغه دی چې تاسو لای ژوند درکړی دی هغه تاسو لا مرګ درکوي او هغه با بیا تاسو ژوندۍ کوي. رښتیا ده چې انسان د حق نه ډېر منکر دی. لکل امه جعلنا من سكنهم ناسکو فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. د هر امت د پاره مونږه د عبادت یو طریقه مقرر کړی دا چې هغه داغه پیروي کوي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی دې په دې معاملې کې ستاسره جګړه نه کوي. تخپل رب ته خلق را بلا یقینا ته په نیغلا دی. وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. او کو هغوی ستاسره جګړه کوي نو ورته اوایا چې څه تاسو کوئ هغه الله ته ښه معلوم دی. الله به د قیامت په ورځ ستاسو په منځ کې د هغې ټولو خبرو فیصله وکړي په کومو کې چې تاسو اختلاف کوئ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. آیا تا ته معلومه نه ده چې د اسمان او د ځمکې هر څیز د الله په علم کې دی؟ ټول هر څه په یو کتاب کې درج دي. دا الله دا پارا دا حس هم گران کار نہ دے. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. دا خلق الله پریک دی او دا هاغ سیزنو عبادت کوي چې دا غی دا پارا نخو الله سے سند نازل کرے دے او نه دوی پخپل دا غوی په حق لا س علم لري. د دې ظالمانو د پاره هیڅوک مددگار نشته. وا اذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير او هر کلچی دویتا زمونگا صفا صفا آیاتونا اولولی کیگی نو توفینه چه دا حق منکرو خلکو مخونه بدل شی او داسی معلومیگی چه اس با هغوی پا هاغ خلکو حمله کوی صوف چی ور تا زمونگا آیاتونا اولولی دویتا او آیا آیا دا دینا بدتر سیز در تا او خیم چه سده هغا وور ده دا دی وادا اللہ دا هاغ خلکو پا حق کی کری دا چه هغوی دا حق قبل ولونا انکار کوی او هغه ډیر ناکار زید اوسېدو دی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اے خلقو یو مثال بیانیگی پا غور سرے واو رائے تاسو چی اللہ پریک دے او نورو کمو معبودانو تا آوازو نکوائے هغوی کو تول راجمشی او یو مش پیدا کول غواری نوہمی نشی پیدا کولے بلکه کو مشتری سسیز اتختوی نو هغه تری هم نشی خلاصوله مدد غفتون که هم کمزوره دی او دچانه چی مدد غفتلی کیگی هغه هم کمزوره دی ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز دی خلکو دا الله قدر اون پیجندو لکه څنګه چی دا غد پیجندو حق دی پدې کې شک نشته چې قوت او عزت والا خو خاص هم الله دی الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ حقیقت دا دے چه اللہ دا خپلو حکمونو رسولو دا پارا دا فرختون هم استاز منتخب کوی او دا انسانانو نهم هغا اوریدون که اولیدون که دے سچی داغوی دولان دیوی هغا هم ورت معلوم دی او سچی داغوی نپنا دی داغی نهم خبر دے او طول معاملات هغت واپس کیگی یا ایوها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اے هغ خلقو چی ایمان مراوڑے دے رکو او سجدہ کوئے دخپل رب بندگی کوئے او نیک کار کوئے خاص هم د دین امید کی دیشی چی تاسو تا کامیابی نصیب شی وجاهدوا فی اللہ حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير دا الله پلار کی جهاد کوئے لکه څنګه چې د جهاد کولو حق دی هغه تاسو د خپل کار د پاره خوخ کړی یې او په دین کې پتا سو باندې ستنګسیا کې خودا قائم شې د خپل پلار ابراهیم علیه السلام په ملت باندې الله اول هم ستاسو نن مسلمان کې خودلې وو او قدی قران کې هم ستاسو دانم دی دپاره د دې چې رسول په تاسو باندې گواشي او تاسو په خلکو باندې گواهان شئ. پس مونز قائم کړئ، زکات ورکړئ او د الله سره تعلق قائم کړئ. هغه ستاسو مولا دی، ډېر خدای دغه مولا او ډېر خدای دغه مددگار.